uwielbiała utwór. Szczególnie o tej porze dobrze robi. No właśnie, bo jest punktualnie czwarta. To była piosenka, która zdobyła w tym roku Oscara. Na tu. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. Dobry wieczór, Alan Starski. Serdecznie zapraszam na Noc Oscarów w Trójce. Troszkę historii również Noc Oscarów w Trójce, bo pamiętamy, że Alan Starski razem z Ewą Braun zdobyli też swego czasu Oscara. Przy okazji może właśnie przypomnę, że w tym roku, jeśli chodzi o scenografię, zwyciężył film Na Zachodzie bez zmian, który ma w tej chwili najwięcej, bo aż 4 Oscary. Nie tylko za scenografię, także za muzykę, za zdjęcia, no i w kategorii film międzynarodowy, z którym wygrał z naszą polską propozycją, z filmem Io Jerzego Skolimowskiego. A jeszcze przecież może zdobyć tego głównego. Ciągle może. Gramy? No tak, bo był John Travolta przed chwilą na scenie. Tak, pojawił się na scenie. W związku z tym przypomnijmy sobie prawie 30 lat wstecz, bo to był, z tego co dobrze pamiętam, 94 rok, jak pojawił się film Pulp Fiction. Rok później ceremonia Oscarów i chyba Quentin Tarantino dostał za scenariusz Oscara. Tak, zgadza się tak, wszystko. Tak. No, to ten film był jednak wtedy wielkim zaskoczeniem, wielką niespodzianką i taką... powiedziałbym dosyć radykalnym zwrotem w ogóle. No i też powrót Travolta. Narracji, prawda? Filmowej, tak. No i wspaniały jego powrót oczywiście. Aczkolwiek tutaj warto przypomnieć od razu, że film również wygrał festiwal w Cannes. Tak. No i pobił Kieślowskiego, który był... Skandal z Czerwonym. Z Czerwonym, tak, który tak. Był, z Czerwonym też nominowanym zresztą do Oscarów. Który był dużym faworytem tam podczas tamtej edycji. Więc ja nigdy, jak myślę o Pulp Fiction, nie jestem w stanie tak... pomyśleć z szczerą i czystą radością w kontekście tego festiwalu. No co ty? To była najlepsza decyzja w historii festiwalu w Cannes. To chyba nie będziesz teraz tak myślał Nie we wszystkim się musimy zgadzać. No to co? Słuchamy. Posłuchamy, tak, no? Czasy Vincenta Vegi. Your kind. You never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl? You'll be a woman soon. Please come take my hand. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. 10 minut po czwartej, Noc Oscarów cały czas w Trójce. Do szóstej i Oscary, które teoretycznie miały skończyć się właśnie koło czwartej, wciąż jeszcze trwają i przed nami ciągle jeszcze Oscary w czterech kategoriach i to tych bardzo prestiżowych. Reżyser, aktor w roli pierwszoplanowej, aktorka w takiej też roli, no i wreszcie najlepszy film. A tymczasem też od razu zauważę, jak już tak pozostajemy przez chwilę przy magii czwórki, po cztery Oscary w tej chwili dla dwóch tylko filmów na Zachodzie bez zmian i Wszystko wszędzie naraz, bo właśnie niedawno został wręczony czwarty Oscar dla tego filmu. Czwarty Oscar za montaż, o którym zresztą Łukasz wspominał wcześniej, więc przewidziałeś tego Oscara dla Wszystko wszędzie naraz. Paul Rogers go otrzymuje. No i tutaj w tej kategorii były też Duchy Inisherin, Tar, Elvis i Top Gun, ale rzeczywiście Wszystko wszędzie naraz montażem. Rozmawialiśmy o tym właśnie wcześniej, że to jest nazywając umownie ten film TikTokowym, to jest właśnie film zbudowany w dużym stopniu na bardzo takim szybkim, dynamicznym montażu, no więc chyba nic dziwnego, że Akademia właśnie doceniła to w tym filmie. To była chyba oczywista oczywistość, żadną niespodzianką nie jest to, że właśnie w tej sekundzie Oscara będą odbierać The Daniels za film Wszystko wszędzie naraz, czyli już nie cztery, a pięć Oscarów, czyli wszystko reżyseria. Tak, wszędzie naraz wygrywa. Czy to nie jest niespodzianka? Wydaje mi się, że mimo wszystko trochę się mówiło o Stevenie Spielbergu i mówiło się też trochę o Martinie McDonagh za Duchy Inisherin. Duchy Inisherin, które nie mają do teraz żadnego Oscara. No, Fabelmanowie również nie mają żadnego Oscara, więc tutaj gdzieś te siły się tak rozkładają nierównomiernie. Czy jesteśmy zadowoleni z takiego werdyktu? Ja jestem. Ja jestem umiarkowanie, to są wspaniali reżyserzy, ale no, wydaje mi się, że nawet Steven Spielberg z tą taką nową energią w Fablemanach, wydaje mi się, że reżysersko ten film jest naprawdę niezwykły. Ale czy nie sądzicie, że to jest być może jakiś prognostyk tego, że Wszystko wszędzie naraz jednak może wygrać w tej głównej kategorii najlepszy film? Wszystko na to wskazuje. No, aczkolwiek mi jest cały czas ciężko sobie wyobrazić, żeby Akademia doceniła taki współczesny tytuł, jakim jest Wszystko wszędzie naraz. I tutaj warto wspomnieć takie tytuły, które wygrały zeszłoroczna Koda, która nas troszkę jednak i rozczarowała, jednak i zaskoczyła. Był to taki faktycznie bardzo bezpieczny wybór. Ja również pamiętam, jak kilka lat wcześniej Oscara w kategorii najlepszy film wygrał też dosyć niespodziewanie i też niestety było to rozczarowanie Green Book. Czy warto też tutaj przypomnieć Spotlight, który zdobył chyba 4 nominacje, zdobył ostatecznie 2 Oscary za scenariusz i za film w głównej kategorii, dlatego być może Oscary okazują się czasami tak nieprzewidywalne, że może nawet Woman Talking w tym roku otrzyma Oscara, zdobywając tylko 2 statuetki. No chyba bym się jednak nie spodziewał, ale już 13 minut po czwartej. Po 14. Po czwartej. Tak, o tej porze to już rzeczywiście... Ile my tu siedzimy? Pędzimy czasu po prostu. 13 minut po czwartej. Ja tylko przypomnę, bo być może właśnie przyłączyli się do nas niedawno nowi słuchacze, ci, którzy wstają o takiej wczesnej porze. Przypomnę, że gośćmi na co Oscarów w Trójce są filmoznawcy Łukasz Kowalski, Jan Lubaczewski. IO nie ma Oscara, to jest przede wszystkim taka główna wiadomość na dzień dobry. Nie bardzo rozumiem, co chcesz prosto powiedzieć. No, taka informacja, że po prostu inny film zdobył Oscara, ale nie nasz, prawda? No tak. No właśnie, warto to przypomnieć, bo jeżeli ktoś włączył teraz radio, to może tego nie wiedzieć. Oczywiście, no niestety na Zachodzie, no niestety dla twórców na Zachodzie bez zmian to wielki sukces, ale niestety... Bądźmy patriotami. Jerzy Skolimowski i IO, no skończyło się tylko na nominacji. Ja bym proponował, żebyśmy się zatrzymali teraz przy tych kategoriach aktorskich, bo zapewne już za kilka minut poznamy najlepszego aktora w głównej roli, najlepszą aktorkę. Spójrzmy na te nominacje, o niektórych tutaj pretendentach nominacjach do Oscara już dzisiaj wspominaliśmy, o niektórych nawet wielokrotnie, to może od panów zacznijmy, skoro w takim męskim gronie tutaj dzisiaj się spotkaliśmy. Tak, rozmawialiśmy o aktorkach trochę. Łukasz powiedział wtedy, że to jedna z najmocniej obsadzonych kategorii i to rzeczywiście prawda, ale aktor pierwszoplanowy moim zdaniem to jest najlepiej obsadzona kategoria w tym roku. Paul Mescal za After Sun, Austin Butler, Elvis, Brendan Fraser, wieloryb, Colin Farrell, duchy Inisherin, Bill Nighy za Living. No i rzeczywiście Bill Nighy prawdopodobnie jest najmniej prawdopodobnym zwycięzcą. Po nim myślę Paul Mescal, ale pomiędzy trójką Austin Butler, Brendan Fraser i Colin Farrell powinna się rozegrać ta walka, a przede wszystkim pomiędzy Austinem Butlerem i Brendanem Fraserem. Ja tutaj, jak już rozmawialiśmy wcześniej o wielorybie, zdecydowanie kibicuję Fraserowi, ale ostatnie rozdania innych nagród wskazują na to, że być może będzie to Austin Butler. Nie wydaje mi się, bo jednak od gildii aktorów Brendan Fraser chyba otrzymał nagrodę, więc... Ale na BAFCie chyba był... No tak, on Butler dostał i BAFTę, i Globa, więc... Ale pamiętajcie też o tym, że Akademia bardzo lubi takie biografie, prawda, takie właśnie wcielanie się, no jednak no, to w tym wypadku mówimy oczywiście o Elvisie Presleyu. I myślę, że Elvisa też zobaczyło... tak mocno tę postać. Więcej osób pewnie zobaczyło też Elvisa w Stanach, tak mi się wydaje. Szczególnie biorąc pod uwagę, że Elvis dużo wcześniej się tam pojawił, wieloryb dopiero od 2 miesięcy chyba w kinach w Stanach. Ale też warto pamiętać, że oczywiście Akademia lubi nagradzać aktorów, którzy wcielają się w historyczne postacie, jak również lubi nagradzać aktorów, którzy tworzą swoją kreację przy pomocy pracy Charakteryzatorów, tak. Dziękuję, Janku. Ja tej nie chcę jakoś umniejszać roli Brendana Frasera, bo on jest moim faworytem. Uważam, że on nie ginie pod charakteryzacją, tylko ona faktycznie dopełnia jego rolę. A charakteryzacja natomiast już jest nagrodzona Oscarem. Tak, już jest nagrodzona Oscarem i ja myślę, że jednak tą nagrodę otrzyma Fraser. Natomiast chciałem tutaj wspomnieć o Colinie Farrellu, który od kilku lat udowadnia, że wrzucenie go do takiej celebryckiej trochę, do takiego celebryckiego pudełka, do patrzenia na niego przez pryzmat ról, czy w kinie akcji, czy przez komedię. On udowadnia od kilku lat, że naprawdę jest świetnym aktorem i współpracuje bardzo często z nieoczywistymi twórcami, gra w filmach niskobudżetowych, bo ja myślę, że on już naprawdę nie musi martwić się o swój majątek i już postawił jedynie na swoją karierę aktorską. I duchy Inisherin są jego pierwszą nominacją do Oscara. I duchy i Inisherin nie mają jeszcze teraz statuetki, w związku z tym to też może być... Ciągle, Elvis ciągle również jeszcze nie ma, no właśnie, przypomnę. Tak, to dokładnie. Na razie idzie jako największy przegrany, bo on był typowany do tak mniej więcej 3 nagród. No tak, w sumie 8 nominacji, duchy i Inisherin 9, także no niestety tutaj nawet jeżeli coś się jeszcze wydarzy, to już tych szans jest niewiele. Tak. Dobrze, to wracamy do tego trójkowego soundtracku. Mówiliśmy o niej, miała się pojawić już dawno. Tak, no. Mówiliśmy. Mieliśmy tutaj ale lepiej sporo rzeczy do zrobienia. Tina Turner z Mad Maxa, We Need It, Another Hero w trójce. Till nothing else remains. We don't need John Malkovich. I'm very happy to be here. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. No, jeśli pojawił się John Malkovich, to jest sygnał dla nas, że właśnie został wręczony Oscar dla najlepszego aktora. No i właśnie, tak mieliśmy przed chwilą, mówiliśmy o tym, dwóch silnych konkurentów, a jednak Brendan Fraser i wieloryb. No i wielkie szczęście u Brendana Frasera, u nas myślę też. Jest to no, wybitna rola, rola, która pozwala w ogóle zapomnieć o tym, o tej charakteryzacji, która została nagrodzona Oscarem, o tych warunkach, w których żyje główny bohater i tym wszystkim, co się z nim dzieje. To jest film, który jest nieprawdopodobny pod tym kątem, wieloryb. Film, który opowiada o mężczyźnie z olbrzymią nadwagą, ale to jest film, w którym zauważamy to przez pierwsze 10 minut, to jest tematem tego filmu, a po 10 minutach dzięki wybitnej roli Frasera widzimy po prostu człowieka, nie widzimy w ogóle tego, jak wygląda. I to jest jakiś nieprawdopodobny w ogóle cud, moim zdaniem, że ten film działa w ten sposób, w jaki działa, w taki emocjonalny i piękny, czysty, w ogóle niecyniczny sposób. Piękna jest to rola i piękny moment, myślę, na Oscarach Brendan Fraser, który, tak jak mówiliśmy już wcześniej, no taki wielu jego wielki też tak, powrót do wielkiego kina. To, o czym mówiliśmy na początku audycji. Ja nawet nie wiem, czy powrót, czy nie takie wpuszczenie go do takiej pierwszej ligi, bo on jednak zawsze był kojarzony, tak jak mówiliśmy, z filmem Mumia, czy tam jakimiś takimi komediowymi... Z rozrywką, z komercyjnymi tytułami, tak. A tu już mamy dramat naprawdę poważny, że zresztą podstawą była przecież sztuka teatralna. Tak. Tutaj też warto wspomnieć o tym, że Darren Aronofsky, to jest reżyserem tego filmu, on ma bardzo dobrą rękę do aktorów, on też ich świetnie prowadzi. Tutaj można wspomnieć chociażby Natalie Portman, która też za rolę w Czarnym Łabędziu otrzymała Oscara, ale faktycznie Mickey Rourke w Zapaśniku, który przegrał z Seanem Pennem za Obywatela Kane'a, no wtedy trochę nie miał szans. A te też teraz wraca, no bo przecież w nowym filmie Romana Polańskiego ma się pojawić. O proszę, to ja nawet nie wiedziałem o tym. Mhm. No ale tak jak mówiłem, zawsze on gdzieś... Można dużo mówić o tym kinie Aronofskiego. Można mówić o tym, że ono jest takie trochę barokowe za bardzo, że jest może zbyt krzykliwe. Ja rozumiem, że ono może do każdego nie trafić, ale na pewno trzeba docenić to, że ci aktorzy u niego dostają jakąś taką swobodę i albo są tak prowadzeni, że nawet jeżeli film być może trochę trąci sztucznością, to oni w tym świecie się wspaniale, pięknie wpisują i no, tworzą zawsze genialne kreacje. Piękna bez wątpienia rola, piękny sukces Brendana Frasera, no nie mamy wątpliwości, był rzeczywiście bardzo, bardzo wzruszony, no bo do ostatniej chwili jednak nie było wiadomo, czy to wieloryb, czy może Elvis. Tak, natomiast tutaj Austin Butler, który wcielił się w rolę Elvisa, ja myślę, że przed nim jeszcze długa, wspaniała, obiecująca kariera, więc tych nominacji być może jeszcze dostanie bardzo dużo w swoim życiu. On chyba nawet nie ma 30, z tego co ja pamiętam, więc nie rozpędzajmy się, bo już takie kariery były, że taki złoty strzał dla młodego aktora czy aktorki i właśnie było od razu Oscar, no i potem gdzieś te kariery upadały. A Brendan Fraser stworzył wybitną kreację, jakby to jest wspaniała decyzja, ja się z tego bardzo, bardzo cieszę. A teraz też druga wielka rywalizacja, o której mówiliśmy, czyli Michelle Yeoh we Wszystko Wszędzie Naraz i Kate Blanchett za Tar. Za sekundę będziemy wiedzieć. No właśnie, to jest ten moment już za chwilę, bo już w ogóle zostały tylko dwie kategorie. Najlepsza aktorka i najlepszy film. I jednak. Jednak niestety nie Kate Blanchett. No. 0-4. Michelle Yeoh i szósty Oscar dla Wszystko Wszędzie Naraz. Tak. Szósty i być może za chwilę siódmy, chyba wszystko na to wskazuje, na 11 nominacji. Teraz rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że Wszystko Wszędzie Naraz, ten tytuł pojawi się i być może po raz ostatni na zakończeniu ceremonii wręczenia Oscarów. Ale słuchajcie, co się okazuje, że tak naprawdę wszyscy mówili o historii, wszyscy mówili o montażu, o efektach specjalnych, o tym, jaki ten film jest widowiskowy, a tu się okazuje, że jest to film aktorski, bo rola pierwszoplanowa kobieca, drugi plan rola i pierwszoplan, przepraszam, i męska, i kobieca, trzy Oscary aktorskie. Za rolę, tak. No bo przypomnijmy, właściwie to już to było na samym początku ceremonii, dlatego dawno już o tym nie mówiliśmy, ale zostali wcześniej nagrodzeni właśnie za te role drugoplanowe Ki Ho Kwan i Jamie Lee Curtis, czyli i aktor, i aktorka w rolach drugoplanowych. No a teraz Michelle Yeoh, główna rola, Wszystko Wszędzie Naraz. Tak, a jeszcze warto dodać, że Stephanie Hsu, tak się chyba wymienia to nazwisko, otrzymała również nominację w kategorii drugoplanowej i przegrała z koleżanką z planu właśnie z Jamie Lee Curtis. No tak, no tutaj mogła tylko jedna z tego filmu wygrać, niestety. No to byłby coś. Podzielą na pół. No chociaż zdarzało się w historii. Pamiętasz? Barbara Streisand. Barbara Streisand razem z Katharine Hepburn. Tak. Katharine Hepburn, no to nie możesz nie pamiętać, bo to jest ta jedyna aktorka w całej historii Oscarów, która zdobyła cztery Oscary i na razie nikt tego rekordu nie przebił. Wtedy dostała nagrodę za film Lew w zimie, to się nazywa ten film. I to bez dwóch zdań, to była wybitna kreacja. Tak, ale właściwie pomyślałem sobie, że najbliżej, oczywiście, bo ten rekord jeszcze, znaczy na razie na pewno nie pobity, ale zrównać się z tą kategorią, największe szanse ma Frances McDormand w tej chwili z trzema aktorskimi Oscarami, ale pomyślałem, że właśnie też ma cztery, bo ona dostała jeszcze Oscara jako producentka Nomadland, ale mówimy o aktorskich. Aktorskie ma trzy, no i Meryl Streep ma trzy. No i Meryl Streep oczywiście. I myślałem, że dzisiaj będzie miała Kate Blanchett, ale niestety nie. No trudno. To co? To chyba musimy jakoś na pocieszenie zdecydowanie tak. To przypomnijmy sobie czasy, jak Kevin Bacon w filmie Footloose fajne rzeczy wyprawiał. Dobra energia. Na dzień dobry. Z Trójki. So 26 minut do piątej, Noc Oscarów w Trójce trwa. I właściwie już się kończy ceremonia wręczenia Oscarów, Noc Oscarów w Trójce. Bo proszę państwa, wiemy. Jeszcze tak, mamy troszkę czasu, mamy też okazję na wszelkie podsumowania. Będziemy jeszcze łączyć się z Los Angeles, ale oto właśnie została wręczona kategoria, no to najbardziej prestiżowa, najlepszy film i właściwie poprzednie Oscary, te ostatnie, wskazywały to, co przed chwilą mówiliśmy, że tak to się może skończyć. Wszystko wszędzie naraz. No właśnie. Siódmy Oscar, najważniejszy Oscar, Daniel Kwan i Daniel Scheinert. No jest to wielkie wydarzenie, myślę. Może nie zaskoczenie, ale wielkie wydarzenie dla kina generalnie, bo tak jak już mówiliśmy tutaj wiele razy w czasie naszego spotkania, to jest film, który nie jest oczywistym wyborem dla filmu oscarowego. Filmy oscarowe kojarzą nam się raczej z dosyć bezpiecznym kinem, a ta kreatywność i wyobraźnia... A to kino jest jednak wywrotowe. Jest niezwykle wywrotowe. To jest też, warto wspomnieć, film studia A24, czyli takiego bardzo teraz prestiżowego i uznanego studia kina niezależnego amerykańskiego. Oni już jednego Oscara zresztą mają na swoim koncie, za najlepszy film, za Moonlight w 2017 roku był. No, żeby się, wiesz, za chwilę nie okazało, że tu wyjdzie ktoś na scenę i powie, że o to nie, no ta właśnie, koperta właśnie, była. Właśnie, Jimmy Kimmel teraz znamy z historii mówi, Oscarów. Także, ale chyba wymienia filmy, nie wymienia... Nie, no to już raczej się nie zdarzy. Tak, chyba wszystko jest już jasne. No, rozmawialiśmy o naszych preferencjach i tym, czy ten film rzeczywiście jest tak dobry, jak te 7 Oscarów na to wskazuje, ale muszę przyznać, że mnie to mimo wszystko ten wybór cieszy właśnie pod kątem przyszłości kina i tego, że takie filmy są nagradzane na najważniejszych nagrodach filmowych na świecie, bo już festiwale filmowe rozpoczęły trochę ten trend w ostatnich latach, nagradzając takie filmy jak Parasite, zresztą Oscar też Parasite nagrodziły, później Titan w Cannes, przecież też zupełne szaleństwo, że taki film wygrywał taki festiwal. Ale mówiąc krótko, zwyciężył jednak Faworyt, bo to był film, który miał najwięcej tych nominacji, aż 11, i rzeczywiście ten końcowy wynik bardzo dobry. No, powiedzcie, Duchy i Nisherin to największa porażka? No jedna z kilku bym powiedział, bo rzeczywiście kilka tytułów, mocnych tytułów, nie tylko Duchy i Nisherin, ale przecież i Fabelmanowie, Tar, i Elvis, Tar. I Tar, te cztery filmy, myślę, bez żadnego Oscara. Kilka filmów nie dostało żadnego Oscara, a miało tych nominacji rzeczywiście no, najwięcej właśnie z tych przegranych, Duchy i Nisherin, aż 9 nominacji, żadnego Oscara. Elvis 8, Fabelmanowie 7, więc to naprawdę filmy były, które były docenione przy nominacjach. No i niestety, bo być może niektórzy z naszych słuchaczy tego jeszcze nie wiedzą, no niestety nie mamy w tym roku Oscara dla polskiego filmu. Io nie udało się zdobyć złotej statuetki, no ale cieszymy się, że chociaż była ta nominacja. To co, pograjmy sobie. Sigourney Weaver pięknie wyglądała na tej gali. Ciągle to... pięknie wygląda, tak, bo jeszcze cały czas tam siedzi na widowni. Tak. Bo ja tyłem jestem do telewizora. No to ja właśnie dlatego ci mówię. To przypomnijmy sobie czasy, jak grała w filmie Ghostbusters. Ray Parker Jr. teraz w Trójce. If you see him fade, I'm Hugh Welshman. I'm a writer and director along with Dorota Kobiela, and thank you very much for listening to the coverage for the Oscars night. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. 12 minut do 5. Oscarowa noc w Trójce, Terminator Dzień Sądu przed momentem muzycznie. Wtedy to były efekty specjalne. No a tymczasem już za nami te największe emocje, wszystko już jasne, no i to jest właśnie moment na to, by już na spokojnie. Jeszcze może te emocje całkiem nie opadły, bo to wszystko ciągle bardzo świeże rozstrzygnięcia, ale znowu jest z nami Marek Wałkuski, który jest w Los Angeles, no i my wiemy, jak to wszystko... Witam serdecznie. Tak, witamy ponownie, jak to wszystko wygląda z perspektywy Warszawy, a jesteśmy ciekawi, jak się patrzy na te rozstrzygnięcia Amerykańskiej Akademii Filmowej z perspektywy Hollywood, Los Angeles. Ty nam to najlepiej powiesz. Znaczy, z amerykańskiej perspektywy jest troszkę zaskoczeń. Większość ekspertów, włącznie z moim ulubionym, czyli Scottem Feinbergiem z The Hollywood Reporter, który zwykle w 99% trafia z prognozami, no to tym razem się pomylił, jeśli chodzi o nagrodę dla najlepszej aktorki. On stawiał na Cate Blanchett. Pomylił się, jeśli chodzi o scenariusz adaptowany, bo tam stawiał na Zachodzie bez zmian. Jeszcze w jednej kategorii, wydaje mi się pomylił. W kategorii za najlepszą rolę męską. On stawiał na Butlera. Elvis. Tak, wielu ekspertów wskazywało właśnie na tego aktora, że dostanie Oscara, więc troszeczkę zaskoczeń, natomiast generalnie nie ma zaskoczenia. Triumfatorem tegorocznych Oscarów jest film Wszystko Wszędzie Naraz. Trzy nagrody w kategoriach aktorskich. I teraz ja się muszę przyznać, dlatego że to już nie jest perspektywa Hollywood, nie jest perspektywa amerykańska, ale to jest film, którego ja nie byłem w stanie obejrzeć do końca. Tak jak... Mówiliśmy już dzisiaj o tym, prawda, że to jest film, który jednak stwarza widzowi pewnego rodzaju problemy. No tak, ja znam kilka osób, które nie były w stanie obejrzeć tego filmu do końca, natomiast ci, którzy oglądali go, ci, którzy byli w stanie dotrwać do końca, są nim zachwyceni. Także ten film budzi bardzo skrajne emocje. Najwyraźniej z tych 10 tysięcy członków Akademii większość uznała ten film za najlepszy, za film roku. Mówię, no ja nie podzielam tego odczucia, no ale rozumiem, że takie były nastroje też właśnie tutaj w Hollywood. Jeśli chodzi o te kategorie aktorskie, to w czasie ceremonii to było bardzo wyraźnie wyeksponowane. Być może także jakiś element odegrało w głosowaniu członków Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli na korzenie i na historię także życia aktorów. Ki Huy Quan jest z pochodzenia Wietnamczykiem, przybył do Stanów Zjednoczonych jako uchodźca i zdobył Oscara. I w tym przemówieniu po zdobyciu nagrody właśnie odwoływał się do amerykańskiego snu. Podobnie zdobywczyni nagrody za główną rolę. Ona się, zdaje się, Michelle Yeoh, urodziła w Malezji. Też jest imigrantką w Stanach Zjednoczonych. Przez te 40 minut, które ja oglądałem film Wszystko Wszędzie Naraz, rzeczywiście zagrała znakomicie, więc na to warto zwrócić uwagę. Myślę, że to jest też taki element, który się wpisuje też w taką filozofię Hollywood, czyli otwartość na imigrantów, na różnorodność. Wielki sukces Azjatów, prawda, tym razem na Oscarach, no chyba największy. No już nie tym razem, dlatego że koreańskie filmy w przeszłości wygrywały. Parasite oczywiście pamiętamy, tak, ale to jednak był gdzieś z ducha, prawda, i z korzeni film koreański, ale jednak z dużym udziałem amerykańskim. Tak, dla mnie, ja powiem tak, że Oscary przeżywały kryzys w ostatnich latach. W czasie pandemii te ceremonie bez prowadzącego oglądało około 10 milionów osób. Pamiętajmy, Stany Zjednoczone liczą 330 milionów mieszkańców. W najlepszych czasach to były dziesiątki milionów widzów. Ubiegły rok był trochę lepszy, 16 milionów widzów. Nie wiem, jak będzie w tym roku, bez tych kontrowersji. Krew się nie polała w każdym razie na ten szampański dywan. Ale to była taka, no powiedzmy, przyzwoita ceremonia, aczkolwiek ja nie sądzę, żebyśmy mogli nagle mówić o odrodzeniu Oscarów, o jakimś przełomie, który, jeśli chodzi o tę ceremonię, nastąpił. No rzeczywiście, tu chyba się zgodzimy, że wszystko odbywało się w tym roku wyjątkowo spokojnie. No biorąc pod uwagę incydenty z roku ubiegłego, tutaj rzeczywiście takich nieoczekiwanych zwrotów akcji nie było. No i myślę też, że ci, którzy nie oglądali większości oscarowych filmów, to no jednak mogli poczuć się znudzeni trochę tą ceremonią. Jest to trochę taka insiderskie wydarzenie. No niestety to już nie jest tak, że kino, tak jak było jeszcze 30, 40 lat temu, że wszyscy oglądają te same filmy, czy w kinach, czy potem w telewizji. Niestety ten nasz świat sztuki jest bardzo już poszatkowany w tej chwili. Są media społecznościowe, jest YouTube, jest Netflix, są stacje telewizyjne, jest kino, to prawdziwe, no ale ja nie sądzę, żeby ta ceremonia, którą zobaczyliśmy dzisiaj, nagle świadczyła o jakimś odrodzeniu takiego tradycyjnego kina, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. No, ale nie wszystko jednak... refleksji nieprofesjonalnych. No tak, ale nie wszystko jednak było pod kontrolą, no bo ceremonia przedłużyła się o właściwie pół godziny w stosunku do planu, prawda? No bo miała skończyć się te pół godziny wcześniej, a w ogóle muszę zauważyć, że no, Amerykanie tutaj nam zrobili wielką niespodziankę, bo przecież mieliście dopiero chyba poprzedniej nocy zmianę czasu, prawda? No właśnie, i to jest to, ja na początku podawałem, że ceremonia rozpocznie się o 1 w nocy, no. Potem zobaczyłem, że wszyscy podają, że o 2, więc jakby ale uznałem, że większość tak było, ma rację. Bo z kolei stacja telewizyjna, która relacjonowała, pokazywała transmisję z Oscarów w Polsce, no jeszcze, nie wiem, 2-3 dni temu właśnie też podawała początek o godzinie 2, a wszystko się zaczęło o 1 polskiego czasu i trzeba było w ostatniej chwili zmieniać program. No tak się zdarzyło, nie zostało to uwzględnione, no mieszkamy w Polsce jednak. Więc... No tak, bo ta zmiana czasu zwykle jest albo później, albo sporo wcześniej. A teraz zdarzyła się dokładnie w noc przed Oscarami, w związku z tym powstało tutaj troszeczkę zamieszanie. Tak, a u nas zmiana czasu dopiero za 2 tygodnie. Marku, bardzo dziękujemy ci za dzisiejsze relacje. Pozdrawiamy serdecznie cały Los Angeles. Dziękuję, pozdrawiam. Ja za chwilę idę do hotelu, do którego mam nadzieję przyjadą, przynajmniej część naszej ekipy, bo Jerzy Skolimowski już jest zmęczony, już wcześniej mówił, że być może nawet na bal gubernatorski nie pójdzie, ale przynajmniej aktorzy, mam nadzieję w każdym razie, że się pojawią i będzie okazja ich zapytać o ich wrażenia z tej 95. gali wręczenia Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Dziękujemy bardzo. W Nocy Oscarów w Trójce był z nami Marek Wałkowski, nasz amerykański korespondent. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To co, zagrajmy sobie teraz ciąg dalszy tej ścieżki dźwiękowej dzisiaj w Trójce. Rocky, Survivor, Eye of the Tiger, 5 minut do 5. We'll be right back. Oscarów w Trójce. Hello, my name is David Lynch. And I'm talking to you from Los Angeles. A my mówimy z Warszawy, bo już prawie piąta, a noc Oscarów w Trójce jeszcze do szóstej. Będzie czas na to, by już bez emocji, na spokojnie podsumować to wszystko, co się wydarzyło. To szybkie przypomnienie, największy zwycięzca tegorocznych Oscarów to film Wszystko, wszędzie naraz z siedmioma statuetkami.